من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. ده سورة إبراهيم دي نلسم نمبر آيات دي الرسم سپارة دا وستدی زینا دا دریم باب شروع شو دویم زل لفظ علم فدی کی دا ذکر کئی جدال المشرکین فیما بینهم احوال المشرکین فیما بینهم ذکر دا مشرکینو اغا جگڑی پخفل منز کی فآخرت کی با جگڑے کئی آقا ذکر کئی. علم ترا آیتا سوچ نہ دیکھڑے آیتا نگورے ان اللہ بشک اللہ خلق السماوات والارض بالحق چی پیدا کڑی دی اسمانونا او زمکی دفار دخکار کولو دا حق ای اشا یذهبکم کخوخشی نبو بزی تاسو ویاتی بخلق جدید او راب ولی اغا مخلوق نور اغا نور خلق بفیدا کی نو خلق برا ولی وما ذالک علی اللہ بعزیز او ندید کار فلا بندی گران کته د الله عبادت نه کې د الله توحید نه بیانې د الله په حکمونو نه چلیږي د نبی په طریقه باندې نه ځي الله به تاسو ختم کی الله به نوی مخلوق راولي. وبرزوا لله جميعا او پیش بکړی شي میدان ته بشي ښکار بشي دی الله ته ټول. فقال الضعفاء للذين نوبوي كمزوري كسان كمزوري للذين كسانو تا استكبروا جزان لوي غن لو تكبر كلهم دا كشران باد مشرانو توي دا چا عبادت جكاوم إلا كنا لكم بشکو مونگا فتا سبسی تبان در فسی مونگو پتاسو بسیروان مونگو استاسو تابدار فهل انتم مغنونا نو ایتاسو لرکول شیعنا من عذاب اللہ زمونگنا دا عذاب دلانا من شیئن سشی تاسو زمونگنا دا عذاب دلانا سشی لرکول شیع قالوا ندغبر تويل لو هدانا الله كتوفيق را کړه وې که هدایت را کړه مونږ ته الله له هدینا کوم نو مونږ به تاسو ته هدایت در کړه وې سواء علينا برابر دا فمون باندې اجزعنا کومه شور کو چغیو باسو ام صبرنا یا مونگا غلکینو صبر کو مالنا من محیص نشت دے زمونگ لفارس زائد تیختیم وقال الشیطان ویبد الشیطان لما قضی الامر کلچ پیسل وشید عذاب فدی مجرمان و مشرکان و باندی مخی جگڑا ذکر شوا دا مشرک آغا چی مشرکی نسی و دا آغا سر با جگڑا کئی دا آغا سر با بحث مباعثا کئی چی پاغی باندی خبر حل نشی نو بیا براشی آغا مشرکی جنی تا دا آغا سر با جگڑا شروع کی چی تاولی منگا دست ملاری نامن کولو ولی دی منگا پشر کی اخت کلی و چی آغا ابلیس دی نو آغا ابلیس آغا بدا ور پا منبر باندی کینی وزداغ تقریر واورام وقال الشیطان وبوائی شیطان لما قضی الامر کلچ پیسلوشیم یعنی دلتا دا سیغا دا مازی دا فمانا دا استقبال باندی یعنی دا اللہ کلام دا اللہ خبر دا سی وگنا لکا پا مازی کی جشوی دا سی یقین فی وساطا وقال الشیطان وبوئی شیطان لما قضی الامر کلچی پیسلوشی دا کار دا مخلوق ان الله وعدكم يا الله استفسر وعدك لدا وعد الحق وعد درشتعو ووعدتكم او ما چتاسو سر وعدك لوا فخلفتكم وغد دروغوا اغما ما تكرام وما كان لي عليكم من سلطان او نو زماد فرا پتا سبان لی سزور نو زما پتا سبان لی سزور الا ان دعوتکم مگر دا خبر چی ما تاسو تا دعوت درکاو فاستجبتم لی تاسو بدا ما خبر منلام وی ما خو تاسو بدی سٹانگی نورا غستی رسی می در تا نظر چی لزنجیران چی پا زور می گونا تراخ کلی ما تش دعوت تش خبره می تا تا کولا ولی تا زما منلا نبدی منلی کنا پتا باندی خو زما سا زور نو فلا تلومونی فما باندی ملامتیا موایا ولومو الفسکم خفل زان ملامتکا ملامتیا فخفل زان باندی ولی گام زکا سور فاتر چی نمبر آیات کی اللہ میرا بان فرمائی اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوًا فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا بے شک دا شیطان ستاسو دشمن دے نو پا دشمنی سر و نسام فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا سی دشمن زما استا دغ دے اقفل اصل دشمن او فی جنا دا موایا چی دنیا کی چرت دا بیزوی سرا یا دا مرگری سرا پس دنیای معاملاتو باندی لانجر آغلی دا وی دا زما غٹ دشمن دے نا زما استاد دشمن آغا شیطان دے چې ماوتا د جنت نارکاږي جهنم تمبوزی نو بیا به ماوتا تداوی چې خپل ځان ملامت کا ما باندې ملامت یا موایا ما انا بمسرخکم زنی ما استا سودا فرا فریاد رس وما انتم بمسرخی او نه تاسو زما فریاد راستم نزستاسو فریاد اوریدل شما نزما فریاد تاسو اوریدل شی کفریاد نہ کون یو الله تبه کو او وسغ کار نہ کی اغه دنیا واز پخپل غیر یمان تاسو مر سرگی انی کفرتو او زین کار کو ما بے ما اشرکتمونی من قبل آغا چی تاسو زما خبر من لیوا مخی پا دنیا کی اشرکتمونی اے اطاعتمونی تاسو زما خبر من لیوا تاسو ز یا تاسو ز شریک جوڑ کلے امد اللہ سرا من قبل مخی دا دینا سنگ شریک اللہ ویلال کرافا سا مانزر ٹیم دے مانزر لالشا او شیطان ویل مزا خوب دے مزا کئیو دشا تا دا اللہ سر دا غی صدار جوڑ کو شیطان خبر دیو منل اللہ دے فری خودو اللہ دا توی پدی لار باندی دا شیطان وی نن فدی باندی دا تا دا اللہ خبر فری خودلو دا شیطان دیو منل نو آغا ورس چی کل راشی دغا شیطان باورتوی انلی کفرتو زخو انکار کو ما بی ما اشرکتو مونی من قبلو آغا چی تاسو زهی صدار جوڑ کڑے و ما مخی پا دنیا کی ان الظالمین لهم عذاب الیم او بشکا ظالمان د دې د فر عذاب دردناک دی وادخل الذين امنوا وشجاد شیطان خپل دشمن غنل دے د الله خبره منل دا شیطان لیلت ور کړی دا خواہشاتو خلاف چلی دلی دے د یو الله خبره منل دا انو الله و اذا دغسان تو ودخل الذين امنوا داخل بکریشی آکسان چی مان راول دے وعمل الصالحات وعمل کیف طریقہ د نبی علیہ السلام جنات الباغون بی تجری چی بہی گی با مل تحتی حل انہار لاند داغین نہرونا خالدین فیہا ہمیشہ دا پارا بی دی پا داغی کی بیزن ربیہم فتوفیق در اغفل بانلی پا حکم در اغفل بانلی تحییتوم او پیشکا شی بی دا دی دا فارا فیہا سلام پا دی کی بی سلام یا سلام سلام بھائی ٹک دا دنیا دا تا تا چا سلام نہ کاو پس وجبان لی ویل دا مولا دے دا نوی مسلی منتقی دارا غلی دے پا مون باندی خیراتو نہ بنکلو دارا غلی دے زما دا فارا مسلا نہ وی تا تا سوک سلام نہ کئی اللہ وی اخیرت دا سی زیدے چی ہر طرف نبا پا دی کی سلامت یا دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام ہر طرف نبا پدی کی پتا بندی سلام سلامی ہر طرف نبا سلام سلامی اتوان دروازی بکولاوی در تبوی کمین غاڑی وردن نشا او بیات روجنی ولیدہ روجدینی ولیدہ دا یو اللہ دا فارا دا خوراک ندی زان من نکڑے دے دس کاک ندی زان من نکڑے دے دروغو ندی زان من نکڑے دے ستا دا فارا خاص یو دروازہ دا چاگی تا باب الریان وی اغا درو جدارو دا فارا دا فاغی کی بس صرف او صرف دا قرو جدار ور دا خیلی گی تا پا دی مخپا کی گا چی ما باندی اولگا دا ما باندی تند دا تکلیف دے ننا برداش کوا اللہ بتا باب الریان پا دروازہ باندی جنت ور داخل کی اللہ دی زمد ٹولو نا قبول کی تحیتهم پیشکشی بید دید فارفیها فدیکی سلام دا سلام دا سلامتیا بیا الم ترایت نگوری ان اللہ اللذی چی بیشکام الله تعالی ان الله بیشک الله خلق السماوات والارض پیدا کړی دی اسمانونه والارض ازمکی بالحق په حق سره د پاره د ښکار کولو د حق ای یذهبکم کخوا غشین وبوبزی تاسو لرا و یاتی بخلق الجدید او را بولی اغه مخلوق نور نوی و ما ذالک علی الله بعزیز او ند دا کار فلا بندگران و برزو لله جميعا او میدان تبشی خاص الله تدخل طول فقال الضعفاء ويبا كمزوري للذين اكسانوا تا استكبروا انكار د توحید نه کړو انکار د توحید نه کړو علامه ابن کثیر مان ک استكبروا چې توحید د انکار د توحید نه کړو یا ځانې غن غن له او ان کن لکم بشکو مونږ ستاسو د فاره تبان تابدار فهل انتم مغنونا ایت رسول ریکول شیء عنا من عذاب الله زمنا د عذاب الله نام شین سشه قالو ندیو بو لو هدان الله کلام ته هدایت را کړه و له دینا کوم نو مونږ بتا تم هدایت در کړه و سوا ان علینا برابر خبر دا فم باندې تاسو باندې بهو مازابي او فم باندې بهو مازابي کومګ وسچري سوري و خو جړاګاني کو او کغلي کینو منت زاري کو نو ور زمګ د تخت زای نشته دي اجز انا کومګ چغي وباسو ام صبرنا یا صبر کو غلي کینو مالنا من محیص نشت دی زمون لفار زید تیختی وقال الشیطان و بوی شیطان لما قضی الامرو کلچ پیسل وشی دکار د مخلوق ان الله وعدکم بشک اللہ تلاستا سسر وعد کری و وعد الحق وعد رشتیا و وعدتکم او ما چی تاسو سر وعد کری و فاخلف تکم نما خلاف و کوستاسو تا ما تکلا آغی لرام یا ما خلاف ورزی و کلستاسو ما د دروغ و د کڑی و ما کان لیا او بلد خبر و او راچ نو زمانیکم فتاسو باندی من سلطان سزور الا اندعوتکم مگر تشوینا بمیتا تکولا فاستجبتم لیتا بزما خبر منلا فلا تلومونی تزما من ملامتی یا موایا ولوم انفسکم فلزان ملامت کام ما انا بمسرخکم او زنی ما استاسو فریاد رسو مالتم بمسرخی او نی تاسو زما فریاد رس انی کفرتو او زین کارکو ما بما اشرکتمونی من قبل اغج تاسو زما خبر من لامخ کی پا دنیا کی ان الظالمین بشک ظالمان لهم عذاب علی داغی دا پار دے عذاب دردناک دا وینا دا شیطان دا فخفلهم فلزان تا ظالم وی اخفلو تا بدارو تا هم ظالمان وی و ادخل الذین او داخل بکی اللہ کسان آمنو چی من روڑیو و عملو الصالحات عمل کڑو بطر قد نبی علیہ السلام جنات الباغون بی تجریش بہیگی بام من تحتها الانهار لاندی داغینا نهرونا خالدین فیها همیشه دا پارا بیدی فاغی کی بیزن ربیم پا حکم در اخفل باندیم تحییتهم پیشکشی بید دی دا پارا فیها سلام پا دی کی سلامتیام.